yaşasın, sen ruhumun cilasısın, sen dilimin duasısın, yüce Rabbimin kelamısın, kelamısın, kelamısın, yüce Rabbimin kelamısın, kelamısın, kelamısın, yüce Rabbimin kelamısın. Derdi olan sana koşar, okuyan seninle coşar, günahları bir bir boşar, yüce Rabbimin kelamısın, kelamısın, kelamısın, yüce Rabbimin kelamısın, kelamısın, kelamısın, yüce Rabbimin kelamısın. Şeyin tadı yok, sensiz bu hayat bana çok, dönmüyor yaydan çıkan ok, yüce Rabbimin kelamısın, kelamısın, kelamısın, yüce Rabbimin kelamısın, kelamısın, kelamısın, yüce Rabbimin kelamısın. Dönsen engin denizine, varsak sevgili izine, nurusun billah nur yüzüme, yüce Rabbimin kelamısın, kelamısın, kelamısın, yüce Rabbimin kelamısın, kelamısın, kelamısın, yüce Rabbimin kelamısın.